أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران وخواهران وشنوندگان و بینندگان محترم الحمد لله که ما و شما از کتاب بیدان از علم صرف 11 درس گرفتیم و حالا باشد درس 12 را به سمع شما خواهم رسانید. کتاب بیدان درس 12. درس امروزه ما و شما درباره اسم مفعول هست، یعنی که موضوع درس ما و شما اسم مفعول هست. پس اسم مفعول همگی 6 صیغه دارد و بس، به مثل اسم فاعل. چطوره که اسم فاعل 6 صیغه داشت و بس؟ اسم مفعول هم همچنین هست، 6 صیغه دارد و بس. همچنین ناگفته نماند که اسمها معلوم و مجهول نمی شوند، فقط فعل هست که معلوم و مجهول می شود، اما اسم معلوم و مجهول ندارد، فقط 6 صیغه دارد و بس. اکنون می بینیم که صاحب کتاب درباره اسم مفعول برای ما و شما چی معلومات می دهد. اولا قاعده را می گوید، چطوری که شما می بینید صفحه 28. در صفحه 28 صاحب کتاب برای ما و شما می گوید اسم مفعول، اسم مفعول از ثلاث مجرد بر وزن مفعولون می آید همچون مضروبون. درس گذشته ما و شما این معلومات را داده بودیم که در زبان عربی همگی 22 باب است. این 22 باب به 3 قسم، به 4 قسم تقسیم می شود. یکمش 6 باب است، دویمش 12 باب است و سیمش 1 باب و چهارمش 3 باب است و بس. ببینید این را میگن باب 6 باب ثلاثی مجرد، 12 باب ثلاثی مزید، 1 باب رباعی مجرد، 3 باب رباعی مزید. اینها 22 باب صرفی هستند. پس اکنون حال اولا ما و شما درباره 6 باب اول میگیریم و بس که چی طور از این 6 باب اول از باب ثلاثی مجرد اسم مفعول رو میگیریم. میگوید که اسم مفعول از این 6 باب بر وزن مفعولون می آید. ببینید مفعولون. اکنون شما دقت بتید، در اینجا وزن ما و شما یعنی ترازوی ما و شما، یکم این حرف است، دویم حرف عین هست، سیم حرف چی است؟ ف. ف و عین و لام گفته بودیم اینها چی هستند؟ اینها ترازو هستند. اما حرف واو و حرف میم از همون حرفایی که نوشته بودیم که سألتمونی ها، از آن همون سألتمونی ها است. پس اینها حرفای زیادتی است که ما کلمه را میخواهیم اسم مفعول بکنیم، پس به آن همین وزن میکنیم. مثلا مثال میخواهیم که کلمه ضربه را ببینید، ضربه و قتل و همچنین نصاره، همین ها را میخواهیم که اسم مفعول کنیم. چیکارش میکنیم؟ اولا وزن های اینها چی بود؟ ف و عین و لام، فعل. همه وزن های اینها چی هستند؟ ف و عین و لام، یعنی که اینها سه حرفه که هستند، ف و عین و لام ترازو است و بس. اکنون دقت بتیه چمو، ما میخواهیم که ضربه را اسم مفعول بکنیم. چی کارش میکنیم؟ اولا در اولش ببینید یک میمی فتحدار میمونیم، میمی فتحدار یعنی که فتحه. بعد از این نگاه میکنیم ف اولین حرف کلمه است، اولین حرف کلمه رو می نویسیم. بعد از این نگاه میکنیم حرف ر است، حرف ر رو می نویسیم. بعد از حرف ر اینجا ببین ف و عین هر دین ها رو نوشتیم. نگاه میکنیم واو زیادی دارد، پس ما اون واو رو می نویسیم. بعد لام آخر کلمه ببینید حرفی ب کی است در آخر می آید. دیدید حرکت به مثل همین میمونیم، میم فتحه فتحش موندیم، ف صاد کلمه، ف کلمه ساکن است، عین عین کلمه حرف ر دامه دارد، واو ساکن است، لام دو ب دو دامه دارد. چی شد؟ مد. ببینید مد روبون. اکنون مضروبون اسم مفعول ضربه شد. قتل را بگیم چی میگیم؟ مقتولون، مقتولون. اکنون نصر را چی میگیم؟ منصورون، منصورون. دیدید؟ نگاه کنید همه بر همه وزن هست. پس ما این شش باب را میخواهیم اسم مفعولش را بگیریم، بر وزن مفعولون میگیریم. چی طوره که شما دیدید؟ انمی طور کار میکنیم میشود چی؟ اسمی مفعول. پس اینها هستن اسمی مفعول از شش باب ثلاثی مجرد. بیاید یک بار دیگر از کتاب میخونیم، صاحب کتاب چی میگه؟ میگه اسمی مفعول از ثلاثی مجرد، یعنی که از این شش باب، از این شش باب بر وزن مفعولون میآید، همچون مضروبون و مقتولون. چه نوشته که منصورون، مفتوحون. هر کلمه ای که باشد ثلاثی مجرد، برای همین وزن ما اسم مفعولش را میگیریم، میشود اسمی مفعول. پس این بود شش بابی ثلاثی مجرد. اکنون میگذاریم این را اولا از بین ببریم، این دیگه برای ما لازم نیست، این را حتما شما نوشته بگیرید، زیرا اینکه این بسیار مسئله مهم است، یعنی کار کردن اسمی مفعول از شش بابی ثلاثی مجرد. اکنون میخواهیم که این شش باب به آخر رسید. اکنون میخواهیم که از باقی مانده باب ها، از باقی مانده باب ها اسم مفعول را بگیریم. ببینید این باب ها همشون یک نمود اسم مفعول گرفته می شود. این شش تا باب در اسم فاعل هم خیلی فرق کرده بود، در اسم مفعول هم به مثل همون است که فرق میکند. اکنون چی می شود؟ میگه که و از غیر ثلاثی مجرد، یعنی این شش تا ثلاثی مجرد، اینها غیر ثلاثی مجرد، یعنی که از باقی مانده باب ها، از 16 باب باقی مانده، میگه که و از غیر ثلاثی مجرد بر وزن فعل مضارع مجهول میآید. اکنون فعل مضارع را ما مینویسیم، باز بالای اون مجهولش میکنیم. مثلا ده رجا، یو ده ریجو. ببینید یو ده، یو ده، اگر که ما یو ده ری بگیم اگر فعل معلوم میشود، مضارع معلوم، لیکن ما یوده را میگیم برای مجهولش میکنیم. ما شما مجهول کردن خوندیم که موقع به آخر رفت حرف مضارعت رو دم میکنیم. حرف مضارعت دم که است به حال خودش میستد، موقع به آخر فتح میکنیم. مثلا یا تا ده رجو. ببینید اگر ما بگیم یا معلوم است، لیکن ما در مجهول در کار است، میگیم یو حرف چرا حرف مضارعت رو دم میکنیم، یو تا ده رجو، یا تا ده رجو بود، آخرش مقابل آخر فتحه که بود به حال خودش میستد، این را فقط ما دم میکنیم خلاص میشود مجهول، یو تا ده رجو. مثلا بابی هفتم رو می نویسیم از این دوازده تا، این از این بابی ثلاثی مجرد بود، این از این سه بابی، از یک از همین یکی از سه باب ها بود، یعنی بابی بیستو میگن این را، این بابی نوزده، این بابی بیست. اکنون بابی هفت رو می نویسیم، مثلا یک، ببینید یک، اگر یک ریمو بگیم فعل معلوم می شود، نکه ما در مجهول در کار، زیرا که صاحب کتاب گفت که از غیر ثلاثی مجرد بر وزن فعل مضارع مجهول، فعل مضارع مجهول مدا در کار، یک رامو، یک رامو. و بعد از این یس تخ، ببینید یس تخ ریجو، یس تخ ریجو فعل مضارع معلومه، ما باید مجهول کنیم. چیکار میکنیم؟ ما قبل آخر رو فتح میکنیم و حرف مضارعت رو دم میکنیم، میشود فعل مضارع مجهول، یستخ رجو. اکنون ما میخواییم که از همین چهار تا این، از همین چهار تا فعل های مضارع مجهول اسم مفعول بگیریم. بر وزن مضروبون، بر وزن مفعولون اینها نمی آید، مفعولون فقط از همین شش باب میاد و بس. این باقی مانده هاشون اکنون دقت بتید که چیکارش میکنیم. صاحب کتاب میگوید که وزغت سلاس مجرد بر وزن فعل مضارع مجهول می آید با آوردن میمی مضمومه، چرا که در اسم فعل گفتم نه میمی مضمومه. ببینید در اولشان اول میمی مضمومه میاریم، میمی مضمومه و همچنین میمی مضمومه و همچنین میمی مضمومه. دیدید میمها را چکار میکنیم؟ ضمه میتیم، مو. ببینید میمهای مضمومه میاریم. یکم بجای حرف مدارعت، الان حرف مدارعت رو قطع حرکتش از بین میبریم، دیگه حرف مدارعت مده در کار نیست، زیرا اینکه ما میخواییم که اسمی مفعول بگیریم. حرف مدارعت رو از بین بردیم، دقت بتید، حرف مدارعت رو از بین که میبریم پس اینها رو باز میچسبونیم به حرفای بعدیش. ببینید و اینها چکارش میکنیم؟ میچسبونیمش، زیرا اینکه این حرفی میچسبیدگی است. چی شد؟ مدهرجو متدهرج و مکرم و مستخرج. اکنون دقت بتید چی میگد؟ به حرف مدارعت و به فتح مقابل آخر. مقابل آخر کدام است؟ حرف ر، حرف ر، حرف ر، حرف ر، همش حرف ر شد مقابل آخر. پس اینها اگر که کسره باشد فتحه میکنیم، اگر کسره باشد فتحه میکنیم، کسره باشد فتحه، لیکن ما مجهول که کردیم خودش ما فتحهش کردیم، ببینید مفتوحش کردیم، پس آخرش به حال خودش میستد. انا همین طور فقط اینجا در تنوین میتیم میشود اسمی چی؟ اسمی مفعول. چی شده که؟ متدهرجون مکرمون مستخرجون. انا همین را میگن اسم مفعول. اکنون دیدی چی کار کردیم؟ فقط یک کار کردیم، میمی مضمومه را آوردیم، حرف مدارعت را از بین گرفتیم، خلاص شد اسم مفعول. زیرا که ما قبل آخر خودش چی بود؟ فتحه بود. ما قبل آخر خودش فتحه بود، اگر فتحه نباشد فتحهش میکنیم. همچنین در اینجا یک نازکی دیگر من برای شما بگویم، درس گذشته همچنین تکرار میشود، اگر حاضر ما حرف ر را کسره کنیم، فقط یک کسره، یعنی ما قبل آخر را، ما قبل آخر را مده رجون بگیم اسم فاعل، متده رجون بگیم اسم فاعل میشود، مکرمون اسم فاعل، مستخرجون اسم فاعل. ببین حرکت کسره موندی اسم فاعل شد، حرکت فتحه موندی اگر اسم مفعول می شود. نازکی زبان عربی را ببین، یک حرکت برعکس مون معنا را دیگر میکند. مثلا بگوی که مکرمون یک انسانی حرمت کننده، اگر بگوی مکرمون یک انسانی حرمت دیده، کسی که دیگرها حرمتش کردند، یا مدحرجون یک آدمی غلطاننده، اگر مدحرجون بگوی یا آدمی غلطیدگی. فرقیت رو بینید، غلطاننده و غلطیدگی افتیدگی. یا متدحرجون یک انسان همچنین جرکردگی و غلطیدگی، لیکن مستخرجون یک آدمی که طلبی برآمدن میکند، مستخرجون یا آدمی که طلبی برآمدن کرده شدگی است. فرقیت معنا را دقت بتید، از این حساب است که زبان عربی با یک حرکت میتوند که معنا را دیگر بکند، یک حرکت میتوند معنا را دیگر بکند. اکنون باز یک بار دیگر این قاعده را میخونیم، میگه و از غیر ثلاثی مجرد، از این باب های باقی مونده، از غیر ثلاثی مجرد بر وزن فعل مضارع مجهول، چطوره که شما دیدید فعل مضارع مجهول میآید با آوردن میمی مضمومه، در اولشان میمی مضمومه میاریم به جای حرف مضارع، حرف مضارع از بین میبریم، حرف مدارت رو از بین میبریم، و با فتح مقابل آخر، اگر مقابل آخرش دیگه حرکت باشه فتحش میمونیم، اینها چون فتح که بود به حال چون ایستاد. همچون مکرمون، ببینید مکرمون اسم مفعول، همچون مدحرجون اسم چی هست؟ اسم مفعول. مکرمون مدحرجون اسم چی هست؟ مفعول. اگر گفتیم مکرمون مدحرجون بگیم اگر میشود اسم فاعل. خب اکنون صاحب کتاب برای ما و شما در توضیح میدارد، میگد اسم مفعول بر شش صیغه میآید. اکنون دقت بتید، میگد که اسم مفعول همگی شش صیغه دارد. ببینید یک دو سه چهار پنج شش تا، شش صیغه دارد و بس. این نوشتگی ما از بین ببریم. ببینید اسم مفعول همگی چند صیغه دارد؟ شش صیغه دارد. اسم مفعول همگی شش صیغه دارد، چرا که شما دیده استودید. اکنون میگد اسم مفعول بر شش صیغه می آید، سه مذکر را بود، سه مؤنث رو بردم مثل اسم فاعل، سه تاش مذکر سه تاش مؤنث. اون سه که مذکر رو بود، اکنون سه تایی که برای مذکر هست، سه تای بالا رو توضیح میدید، میگد مضروبون یک مردی زده شده، مضروبون یک مردی زده شده، با اصطلاح جوانی و بگیم مردمی بگیم اگر یک آدمی شتخوردگی، یا آدمی شتخوردگی، مضروبون یک آدمی چی؟ یک مردی زده شده. صیغه واحد مذکر اسم چی؟ مفعول، یک مرد. خب مضروبانی و مثل اسم فاعل دیگه که الف و نون همراه میکردیم دو کس میشد، در اینجا هم همون طور است، الف و نون همراه میکنیم میشود دو کس. مضروبانی دو مردی زده شده، صیغه تثنیه مذکر اسم مفعول. مضروبون چطور که اسم فاعل همین کارو میکردیم و اونونو همراه میکردیم میشه جمع، پس مضروبون همه مردان زده شده صیغه جمع مذکر اسم مفعول، صیغه جمع مذکر اسم مفعول. پس این سه تا اسم چی بود؟ اسم مفعول برای مذکر. اکنون میگه که اون سه که مؤنث رو بود، اکنون سه تا برای کی هستای؟ برای مؤنث است، برای زن. اون سه که مؤنث رو بود مضروبتون، ببینید مضروبتون، یک زن زده شده صیغه واحده مؤنث اسم مفعول، یک زن زده شده صیغه واحده اسم مفعول. مضروبتانی و مثل این بالاگی فقط ت دارد، برای زنانه است. مضروبتانی دو زن زده شده صیغه تثنیه مؤنث اسم مفعول. مضروباتون الف و ت جمع مؤنث، جمع زنها. مضروباتون زنهای، همه زنانی زده شده صیغه جمع مؤنث اسم مفعول. اکنون به همین شش صیغه اسم مفعول به آخر رسید، این را میگن شش صیغه اسم مفعول. اکنون در اینجا ما میتونیم که وزنهای این صیغه ها را بنویسیم. ببین مضروبون بر وزن چیه؟ ترازو ده. اکنون برای کشیدن میگه مضروبون بر وزن مفعولون، بر وزن چی هستای؟ مفعولون. مضروبانی مفعولانی، مفعولانی مضروبون بر وزن مفعولون، مفعولون. مضروبتون بر وزن مفعولتون، مفعولتون، مفعولتانی، مفعولتون. دیدید اینها چه هستن؟ اکنون ترازو، اکنون اینها ترازو. همین اسم مفعول را ما وزنهاش کشیدیم، هر یک کدامش را ببینید، این وزن هست، این ترازو است. حرفاشون را حساب کنید یک خیل است، حرکتاشون را ببینید همش یک خیل است. یکان فرقیت بین حرکت، بین حرکتاشون یکان فرقیت نیست، فقط ف و عین و لام اصلی باب است و اینها حرفای زیادتی هست تا اینجا که حرف میم و واو که در اون ده حرف زیادتی این حرف میم و واو هست. سالتمونی ها گفته بودیم، در اون این حرف رو پیدا کرده می توانید. پس این هست اسم مفعول. پس اسم مفعول رو ما میگیم یک جای، اگر همه اش رو بگیم میگیم مضروبون، مضروبتان، مضروباتون، مضروبون، مضروبان، مضروبون، مضروبتون، مضروبتان، مضروباتون. دقت بتید. اکنون قتل رو بگیم، اگر میگیم مقتولون، مقتولان، مقتولون، مقتولتون، مقتولتان، مقتولاتون. نصر را بگیم، اگر میگیم منصورون، منصورانی، منصورون، منصورتون، منصورتان، منصوراتون. اینها از بابهای ثلاثی مجرد بود. از غیر ثلاثی مجرد رو چطور میگویم؟ مثلا استخرجه باب 15 هم اسم مفعولش چی میشود؟ مستخرجون. میگه مستخرجون، مستخرجانی، الف و نون همراه میکنیم، مستخرجون، واو و نون همراه میکنیم، مستخرجون، مستخرجتون تیر امرو میکنیم مستخرجتانی مستخرجتون دیدید این از غیر ثلاثی مجرد دهرج یدهرج اسم مفعول میشه مدهرجون مدهرجون مدهرجان مدهرجون مدهرجتون مدهرجتان مدهرجتون یا مکرمون مکرمون اسم مفعول مکرمون اسم فاعل اسم مفعول رو میگیم مکرمون مکرمانی مکرمون مکرمتون مکرمتانی مکرماتون پس این بود اسم مفعول و طریقه صرف کردنش و این را بسیار میگوید تا اینکه در ذهن هاتون بشیند این الفاظ و زبان هاتون عادت بکند به گفتن این لفظ ها پس این بود درس امروزه ما و شما درس 12 اسم مفعول با همین اسم مفعول را به پایان رسانیدیم بعد از این فعلی جهد می آید درس آینده انشاءالله فعل جهد را خواهیم گرفت که فعل جهد چی است و چی صیغه ها دارد و چی تغییرات انشاءالله درس آینده درس 13 شما خواهید دید بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته